وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفسه وهمزه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. منافقین کی صفات کو بیان کرنے کے بعد، اب اللہ سبحانہ وتعالی دو مثالیں بیان کرتے ہیں منافقین کی حالت کو مزید وضاحت کرنے کے لیے. مثلهم کمثل الذی استوقد النار، ان منافقین کی مثال اس شخص کی مثال کیسی ہے، الذی استوقد النار، جس نے آگ بھڑکائی یا آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اچانک اللہ لے گیا ان کے نور کو، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ نہیں لوٹ آتے ہیں. یہ ایک مثال ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد 19 نمبر آیت میں اللہ نے دوسری مثال بیان کیا ہے. مثال بیان کرنا یہ اللہ رب العزت کی عادت ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتابوں میں مقصد کو واضح کرنے کے لیے مثالیں پیش کیا ہیں، قرآن میں بھی ہے اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی، اسی طرح احادیث میں بھی مثالیں موجود ہیں. مثال پیش کرنا یہ کمزوری، فصاحت اور بلاغت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مثال پیش کرنا یہ بلاغت اور فصاحت کی دلیل ہے. مثال کی وجہ سے بات جلدی سمجھ آتی ہے، مثال کے ذریعے سے بات کی جلدی سمجھ آتی ہے انسان کو. مثال بیان کرنے میں مقصد، غرض وہی ہے کہ وہ مفہوم اور مطلب جو آپ اپنی مخاطب کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ مطلب مخاطب کے عقل سے انتہائی قریب ہوگا. مثال کے ذریعے سے مخاطب کی فہم، مخاطب کے عقل، اس کی سمجھ سے زیادہ قریب ہوگا جب آپ مثال پیش کریں گے. تو یہ اللہ رب العزت کی عادت، اس طرح فصیح اور بلیغ لوگوں کی عادت ہے، مثال پیش کرتے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 45 مثالیں ہیں. اللہ رب العزت نے 45 مثال بیان کیا ہے, ذکر کیا ہے. اور کچھ علماء 52 بتلاتے ہیں کہ 52 مثالیں ہیں قرآن کریم میں. صرف سورہ البقرہ میں 15 مثالیں ہیں. مثال پھر قرآن کریم کی جو امثلہ ہے, مثالیں ہیں, اس کی دو قسمیں ہیں. کچھ مثال ناری ہے, مثال ناری, مثال ناری, نون الف را یا, آگ کی مثال. اور کچھ مثال مائی ہے, مائی, میم الف یا, پانی کی مثال. قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں اللہ رب العزت نے دو قسم کی مثالیں پیش کیا ہے, مثال ناری اور مثال مائی, آگ کی مثال اور پانی کی مثال. جس طرح کی یہاں ہیں, مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, یہ مثال ناری ہے. او کصیب من السماء, یہ مثال مائی ہے, پانی کی مثال. سورۃ الرعد 17 نمبر آیت, ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے دو قسم کی مثالیں پیش کی ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودیہ بقدرها, اور پھر آگے چل کر فرماتے ہیں ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبدا مثلہ. ایک ہی آیت میں اللہ نے مثال ناری اور مثال مائی دونوں پیش کیے ہیں. اس طرح سورہ نور میں اللہ نور السماوات والارض, اور پھر آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة. نور کی مثال اور پانی کی مثال. حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت مثال ناری اور مثال مائی اکثر پیش کرتے ہیں, اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسان مقصد کو پہنچ سکتا ہے دو چیزوں کی موجودیت میں. مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی دو اسباب ہیں. ایک سبب حیات ہے, زندگی, اور دوسرا سبب نور ہے, روشنی. روشنی جیسی گاڑی ہے, تو گاڑی سے آپ فائدہ اس وقت اٹھا سکتے ہیں کہ جب گاڑی میں دو چیزیں ہوں, گاڑی سٹارٹ ہو جائے جب رات کی ظلمت ہو, اندھیرا ہو, اور پھر اس کی جو بیٹری ہے وہ بھی ٹھیک ہو, کام کرتی ہو, تاکہ گاڑی کی جو لائٹیں ہیں وہ بھی روشن ہو جائیں. رات کے اندھیرے میں اگر گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن بیٹری اس میں نہیں ہے, یا اس کی وہ جو چراغ ہے اس میں روشنی نہیں ہے, وہ خراب ہے, تو آپ سفر نہیں کر سکتے. ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے, کہیں لگنے کا خطرہ ہے, آپ کو راستہ ہی نظر نہیں آتا. لیکن اگر اس کے بلب شلب ٹھیک ہو اور گاڑی سٹارٹ ہی نہ ہو جائے تو پھر بھی آپ سفر نہیں کر سکتے. اس لیے گاڑی چلتی نہیں ہے تو آپ کیسے چلیں گے, کیسے سفر کریں گے؟ تو یہ انسان کی جو زندگی ہے یہ بھی گاڑی کی طرح ہے, اس میں دو چیزیں چاہیے. ایک حیات القلب, دل کی زندگی, اور دوسری چیز پھر روشنائی. تو تو دو چیزیں اگر ہوں گی تو انسان سفر کر سکتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے, اگر نہ ہو تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو جو آگ ہے اس میں روشنائی ہے, اس سے انسان کو روشنی ملتی ہے, اور جو پانی ہے اس سے انسان کو زندگی ملتی ہے, حیات. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا اور ہر چیز اپنی بقا میں پانی کی طرف محتاج ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو, وحی آسمانی کو پانی سے بھی تشبیہ دی ہے اور آگ سے بھی تشبیہ دی ہے, کہ وحی میں زندگی بھی ہے, حیات, اور وحی میں روشنی بھی ہے. کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں روشنی چاہتا ہے تو اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے اور احادیث سے, اور اسی طرح اگر زندگی میں روشنی چاہتا ہے نور, تو نور بھی نہیں ملتا مگر وحی آسمانی سے, قرآن اور سنت سے. اس حکمت کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو مثالیں کثرت سے بیان کیا ہے, اور وحی کو پانی سے تشبیہ دی ہے اور نور سے تشبیہ دی ہے. پھر مثال بیان کرنے کی غرض کیا ہے, ایک غرض تو وہ تذکر ہے, عبرت. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون, اللہ رب العزت لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. اور دوسرا وہ تفکر ہے, سوچ. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون, یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ سوچیں اور غور کریں. اور تیسرا فائدہ مثال میں وہ علم ہے, حقیقی عالم وہ ہے جو قرآن اور احادیث کی مثالوں کے بارے میں علم رکھتا ہو. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبَهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ كذلك يضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون اور وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون, قرآن کی مثالوں کو نہیں جانتا مگر وہ جو عالم ہو. اس لیے بعض سلف کی عادت یہ تھی کہ جب وہ قرآن کریم کی کوئی مثال پڑھتے اور ان کو سمجھ نہ آتی تو رو پڑھتے تھے, اس لیے کہ یہ قرآن کی مثال کو نہ جاننا یہ جہالت کی دلیل ہے کہ بندہ عالم نہیں ہے. اس لیے علم تفسیر میں مہارت کی دلیل بھی یہی ہے کہ جو عالم قرآنی امثلہ کی تفسیر صحیح کرتا ہو اور اس کو صحیح سمجھ آتی ہو, تو یہ دلیل ہے کہ یہ علم تفسیر میں عالم ہے. لیکن اگر وہ مثالوں کے بارے میں نہیں جانتا اور مثال کی وضاحت نہیں کر سکتا تو پھر دلیل ہے کہ اس کو علم نہیں ہے, یہ ایسی بس نقل اتار رہا ہے, یہ عالم نہیں ہے, متعالم ہے. عالم نہیں ہے لیکن عالم کے روپ میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے, یہ عالم نہیں ہے. اللہ نے صاف کہا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مثال کو نہیں جانتا تو پھر اس کی جہالت کی انتہا ہے, کیونکہ مثال سے بات کی مجمل بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے. مثلا ایک شخص اسلام لاتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے, پانچ ٹائم کی نمازیں اسلام میں فرض ہے, نماز پڑھیں گے مسلمان رہیں گے, وگرنہ پھر نہیں. اب آپ نے صرف اتنی سی بات کی تو چونکہ مسلمان نہیں تھا تو اس کو نمازوں کے متعلق علم نہیں ہے, تو آگے سے آپ سے پوچھتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز کی کتنی رکعات ہے, کیا تعداد ہے. تو اب اگر وہ تعداد اور کیفیت کو جاننے سے پہلے یہ پوچھتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے, اور سوال کرنے کے بعد پوچھنے کے بعد آپ نے اس کو تفصیل سے سمجھایا ہے کہ بھائی پانچ نمازیں ہیں, پڑھنے کی کیفیت یہ ہے, ان کی تعداد یہ ہے. سمجھانے کے بعد پھر بھی کہا کہ نماز کیا ہوتی ہے, تو دلیل ہے اس کی کم عقلی کی, یہ جاہل انسان ہے. اس لیے کہ آپ نے وضاحت کر دی ہے اس کے لیے بات کی, آپ نے تفصیل کر دی ہے, تفصیل کرنے کے بعد پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی بات کی, تو یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت جب مثال پیش کرتے ہیں تو وہ مثال کو نہ سمجھنا یہ جہالت ہے, اس لیے کہ اللہ نے مثال میں تو اس بات کی زیادہ وضاحت کر دی ہے. جیسے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا مثلا بعوضۃ ما فما فوقها, ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا. اسی طرح سورۃ المدثر میں ہے, وما جعلنا اصحاب النار الا فتنه الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. تو کافر اور جاہل لوگوں کی عادت اور ان لوگوں کی عادت جن کے دلوں میں بیماری یہ کہ وہ قرآن مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی, اور مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ آتی ہے. اس لیے قرآن امثلے میں غور کرنا ہے. تو ان حکمتوں کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں مثال بیان کرتے ہیں, اور دو قسم کی مثالیں, مثال ناری اور مثال مائی, اس لیے کہ اسی انسان کو حیات ملتی ہے. او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. وہاں بھی اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو تذکرہ کیا ہے, حیات اور نور. او من کان میتن, کیا وہ شخص جو کتا مردہ, فاحییناہ, پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا, اس کو ہم نے زندگی دی, حیات دی, اور وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس, ہم نے اس کو نور بھی دیا ہے, روشنائی جس کی مدد سے وہ چلتا ہے, چلتا پھرتا ہے لوگوں میں. کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها, کیا یہ شخص جس کو ہم نے دو چیزیں دی ہیں, حیات اور نور, اس شخص کی طرح ہے جو اندھیروں کے اندر پڑا ہوا ہے. تو یہ دو چیزیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے, دو چیزوں کا ہونا, نور اور حیات. تو دونوں چیزیں ملتی ہیں انسان کو قرآن اور سنت سے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے منافقین کی حالت کی وضاحت کر دی ہے. ان دو مثالوں کے متعلق اہل علم میں تھوڑا سا اختلاف ہے, علماء تفسیر میں. کچھ اہل علم کا موقف ہی ہے کہ یہ پہلی مثال منافقین کی ہے اور دوسری مثال کفار کی ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ نے کفار کا تذکرہ کیا پھر منافقین کا تذکرہ کیا ہے. یہ موقف درست نہیں ہے, اس لیے کہ منافقین کی حالت بالکل واضح ہے, اس کو مزید وضاحت کرنے کے لیے مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ کافر کا جو کفر ہے وہ ظاہر ہے, سب کو نظر آتا, سب کو علم ہوتا ہے اس کے متعلق. دونوں مثالیں منافقین سے ہی متعلق ہیں, اس لیے کہ منافقین کی حالت پوشیدہ ہے, اور منافقین کی جو ضرر ہے, نقصان ہے, وہ بہت زیادہ ہے کفار کی ضرر کی بنسبت. جو اذیت پہنچتی ہے مسلمانوں کو منافقین کی جانب سے, وہ بہت زیادہ ہے کفار کی ضرر کی بنسبت. تو یہ دونوں مثالیں منافقین کے حق میں ہیں اور ان کے متعلق ہیں. دوسرا موقف کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ منافقین کی دو قسمیں ہیں. تو پہلی مثال منافقین کی کچھ قسموں کے متعلق ہے, ایک قسم کے متعلق, اور دوسری مثال دوسری قسم سے متعلق ہے. یہ بات بھی اتنی قوی نہیں ہے, بس منافق وہی دو قسم کی ہے, منافق عملی اور منافق کی اعتقادی. منافق عملی تو وہ مسلمان ہوتا ہے فاسق, اور جو اعتقادی منافق ہے اس کی ایک ہی قسم ہے, البتہ ان کی پھر مختلف صفات ہیں. تو دونوں مثالیں منافقین کی ہی منافقین سے ہی متعلق ہیں. پھر مثال کی وضاحت کا دو طریقہ ہے, مثالوں کی وضاحت کی دو طریقے ہیں, اہل علم دو طریقہ بتلاتے ہیں. ایک تشبیہ المفرد بالمفرد ہے. تشبیہ المفرد بالمفرد کا مطلب یہ ہے کہ اس مثال کی جتنی بھی الفاظ ہیں یہ تو مشبہہ بھی ہے, اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو ہر مشبہہ بھی کے لیے آپ نے ایک مشبہ نکالنا ہے. مشبہ کا مطلب وہ چیز جس کی تشبیہ دی جاتی ہے, اور مشبہہ بھی کا مطلب وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. جیسے زیدن کل اسدی, زید شیر کی طرح ہے, ابھی زیدن یہ مشبہہ ہے, اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے. کل اسدی یہ شیر مشبہہ بھی ہے, آپ زید کی تشبیہ دے رہے ہیں شیر کے ساتھ کہ جرأت اور شجاعت میں زید شیر کی طرح ہے. تو مثال میں مشبہہ بھی کا ذکر ہوتا ہے, اور جس چیز کی تشبیہ دی جا رہی ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا. اب تشبیہ المفرد بالمفرد میں یہ ہے کہ آپ ہر ایک مشبہہ بھی کے لیے الگ الگ مشبہ نکالیں گی, اور ہر ایک لفظ کی الگ الگ آپ وضاحت کریں گی. یہ مشکل ہے, اس سے مخاطب کو اور خصوصاً جن لوگوں کا علم کم ہے ان کو بات کی صحیح سمجھ نہیں آتی. اور دوسرا طریقہ تشبیہ المرکب بالمرکب ہے, کہ وہ جو پوری مثال ہے, پوری جو مثال ہے اس کی جو حالت ہے اس کو آپ اس مشبہ بھی کی حالت کے ساتھ تشبیہ دے دیں گی. بس پوری مثال سے آپ ایک مطلب نکالیں گی, اور جس شخص کے لیے مثال ذکر کیا گیا ہے اس شخص کی حالت کو اس سے آپ ایک تشبیہ دے دیں گی, جس سے ابھی آپ کو سمجھ آئے گی. یہ تشبیہ المرکب بالمرکب ہے, یہ آسان طریقہ ہے, اور یہ علماء بلاغت کا طرز عمل ہے. جیسے کشاف زمخشری نے لکھا ہے, اور اس طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع التفسیر میں ذکر کیا ہے. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. پھر اس مثال میں ہمارے مشائخ کا دو طریقہ ہے, ہمارے جو اساتذہ ہیں جن سے ہم نے علم تفسیر پڑھا ہے ان کا دو طریقہ ہے. اس پہلے مثال میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ کچھ عبارات محذوف نکالتے ہیں, اس کو اندماج کہتے ہیں. اندماج کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں یہاں پہ محذوف ہے, وہ محذوفات آپ نکالیں گی تو پھر پوری بات کی سمجھ آئے گی. تو وہ مثلا محذوفی نکالتے ہیں کہ مثلهم مثلك ومثل المنافقین كمثل الذي استوقد نارا وهناك رجال قاعدون. اے نبی, آپ کی مثال اور ان منافقین کی مثال اس شخص کی مثال کسی ہے جس نے آگ جلائی ہے اور وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں اب مثلا مثلك ومثل المنافقین اور هناك رجال قاعدون, یہ محذوفات نکالتے ہیں ہمارے کچھ مشائخ. یہ اتنا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے, اس لیے کہ ایک تو قرآن کے ظاہر کی مخالفت ہے, اور دوسری وجہ یہ کہ اپنی طرف سے محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب محذوف نکالنے کے بغیر بات کی سمجھ آتی ہے, اور تیسری بات یہ کہ پھر اس طریقے سے عام لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی, اس لیے کہ عام لوگ تو محذوفات کے متعلق جانتے نہیں ہیں, اس لیے اتنا ہی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے جو صحیح طریقہ ہے, کہ بس بالکل محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کو اس کے ظاہر پر چھوڑ دینے چاہیے, بات واضح ہے. مثلہم, یہ ہم ضمیر منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان منافقین کی مثال اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہے. یہ مثل کا جو مادہ ہے قرآن کریم میں 163 بار استعمال ہوا ہے, اور مثل کی مختلف معانی ہے, یعنی مثل یا مثال کی قرآن کریم میں مختلف معانی ہے. ایک مثل کا معنی ہے وصف, صفت. قرآن کریم کی کچھ جگہوں میں مثل سے مراد صفت ہے, وصف, جیسے سورہ النحل 60 نمبر آیات, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اور اللہ رب العزت کے لیے عالی مثال, یعنی اچھی اچھی صفات ہیں, عالی صفات ہیں. تو یہاں پہ آپ مثل کے معنی کو سمجھ لیں گے تو وہاں پہ آپ کو اشکال نہیں ہوگا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, مثل سے مراد صفت ہے. اور دوسرا معنی مثل کا وہ حالت ہے, حالت, انسان کی حالت, جیسے کہ یہاں پہ ہیں, مثلہم ای حالہم, منافقین کی حالت. اسی طرح اسی سورہ البقرہ میں آپ پڑھیں گے 214 نمبر آیت, ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. جب صحابہ اکرام نے شکایت کی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ نے آیت اتار دی کہ ابھی تک تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزری ہوئی اقوام اور مسلمانوں پر آئی تھی. تو ولما یاتیکم مثل الذین, عوام پہ نہیں کہ نہیں آئے تمہارے اوپر ان لوگوں کی مثالیں, نہیں, تمہارے اوپر اب وہ حالت نہیں آئی, گزشتہ مسلمانوں کی حالت, یعنی آزمائش اور تکالیف اور شدائد کی جو حالت تھی, جن حالتوں میں وہ گزرے ہیں, وہ حالت تمہارے اوپر نہیں آئی. تو مثال حالت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مثال بیان کرنا, بیان وضاحت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. سورہ زمر میں آپ پڑھیں گے, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہر قسم کے بیان ہم نے کیے اس قرآن میں, لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کے بیانات ہم نے کیے ہیں. اور حقیقتاً آپ غور کریں قرآن میں کہ اللہ نے کس کس انداز میں انسان کو سمجھائی ہے بات. مثلہم کمثل, یہ مثل یہاں پہ پہلا جو مثل ہے یہ حالت کے معنی میں ہے, یہ کاف پھر مثال کے معنی میں ہے, اور دوسرا جو مثل ہے یہ بھی حالت کے معنی میں ہے. مثلہم منافقین کی حالت, منافقین کی حالت کی مثال, کمثل الذی, اس شخص کی حالت کی مثال کی ہے, الذي استوقد النار, جس نے آگ جلائی ہے. استوقد کا مطلب ہے جلانا, نارن سے مراد آگ ہے, جس نے آگ جلانا طلب کیا ہے یا آگ جلائی ہے اس نے. فلما اضاءت ما حوله, جب اس آگ نے روشن کر دیا ہے اس کی ارد گرد چیزوں کو, ذهب الله بنورهم, تو اچانک اللہ ان کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ, ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے. اِسْتَوْقَدَ نَارًا, یہ نار کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں 140 بار استعمال ہوا ہے. نار کا لفظ قرآن میں 140 بار استعمال ہوا ہے, اور مختلف معانی میں, ان اس کے مختلف مصداقات ہیں. مثلا نار و جہنم, جہنم کے آگ کو بھی نار کہا گیا ہے, جسے اسی سورہ البقرہ میں آپ پڑھیں گی 24 نمبر آیت, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. دوسرا اس کا مصداق حرام, مال حرام کو بھی اللہ نے آگ کہا ہے, بقرة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اور اسی طرح معاصی جو گناہ ہے ان کو بھی آگ کہا گیا ہے، جیسے 221 نمبر آیت سورہ البقرہ میں فما اصبرهم علی النار، فما اصبرهم علی النار. اسی طرح آسمان سے جو آگ آتی ہے اس کو بھی آگ کہا گیا ہے، سورہ آل عمران 182 نمبر آیت حَتَّى يَأْتِيَ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، آل عمران 182 نمبر آیت. اسی طرح دنیا کی جو آگ ہوتی ہے اس کو بھی نار کہا جاتا ہے، سورہ الرعد 17 نمبر آیت وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ. اسی طرح جو برزخ کا عذاب ہے اس کو بھی آگ کہا گیا ہے، سورہ المؤمن 46 نمبر آیت النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورہ المؤمن 46 نمبر آیت. اسی طرح اسباب الحرب، جنگ کی جو اسباب ہے، جنگ کے اسباب کو بھی نار کہا گیا ہے قرآن کریم میں، سورہ المائدہ 64 نمبر آیت 6-4، سورہ المائدہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی یہودی جنگ کڑی کرنے کی آگ جلاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو وہ دلیل ہے کہ یہود وقتاً فوقتاً ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جنگ برپا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ ان کے بہت سارے پلانوں کو خنسا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. كمثل الذي استوقد النار فلما اضاءت، جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حوله، اپنی ارد گرد کو یا اس شخص کی ارد گرد کو، اس شخص کی ارد گرد کو، تو ذهب الله بنورهم، اللہ لے گیا ان کے نور کو. نور یہ لفظ قرآن کریم میں 43 بار استعمال ہوا ہے، 43 بار، 4-3. اس کی بھی مختلف مصداقات ہیں، مختلف معانی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا ایک معنی ہے توحید، توحید نور، توحید کو کہا گیا ہے قرآن کریم میں. سورہ البقرہ 257 نمبر آیت، 257، 257، یخرجہم من الظلمات الى النور، من الظلمات الى النور اے من ظلمات الشرک الى نور التوحید، نور سے مراد، نور سے مراد توحید ہے وہاں پہ. اسی طرح نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ نور السماوات والارض، سورہ النور 35 نمبر آیت. اور اسی طرح سورہ زمر میں بھی ہے 69 نمبر آیت. تیسرا معنی نور تورات کی صفت ہے، نور تورات کی صفت ہے، سورہ المائدہ 45 یا 44 نمبر آیت غالباً. اسی طرح انجیل کی صفت ہے، سورہ المائدہ 46 نمبر آیت. اسی طرح یہ قرآن کریم کی صفت ہے، سورہ النساء 135 نمبر آیت اور سورہ تغابن 8 نمبر آیت قرآن کریم کی صفت ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بھی نور کہا جاتا ہے، دین کو نور کہا گیا ہے، سورہ التوبہ 32 نمبر آیت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور سورہ صف میں بھی ہے 8 نمبر آیت. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو ختم کر دیں. اسی طرح نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے. اللہ کے رسول ذات کے لحاظ سے بشر ہے لیکن تعلیمات کے لحاظ سے آپ نور ہیں, آپ نور ہی پلاتے رہے اس دنیا میں. سورہ المائدہ 15 نمبر آیت. یہ تیل پیٹرول وغیرہ کی روشنی کو بھی نور کہا گیا ہے, نور الزیت. شیشے کی روشنی کو بھی نور کہا گیا ہے, سورہ النور 35 نمبر آیت. اسی طرح مطلق جو تاریکی ظلمت ہے اس کے مقابل میں نور کا لفظ استعمال ہوا ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, سورۃ انعام کے پہلی آیات. اسی طرح اہل ایمان کے اعمال کا جو نور ہے, اعمال کی جو روشنی ہے اس کو بھی نور کہا گیا ہے, سورہ الحدید 13 نمبر آیت. انظرونا نقتبس من نوریکم. اور آگ کی جو روشنی ہے اس کو بھی نور کہا گیا ہے, جیسے کہ یہاں پہ ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, یہ ظلمات کا لفظ قرآن کریم میں 23 بار استعمال ہوا ہے. ظلمات کا لفظ قرآن میں 23 بار استعمال ہوا ہے, مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے, مختلف اس کی اطلاقات ہے. مثلا شرک کو ظلمات کہا گیا ہے, وہی سورہ البقرہ آیت البقرہ کی 257 نمبر آیت. والذین کفر اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. ظلمات سے مراد شرک ہے. دوسرا اطلاق جو ظاہری ظلمت ہے, جو حسی ظلمت ہے, تاریکی ہے, اس کو بھی ظلمت کہا گیا ہے. سورہ انعام کے پہلے آیت وجعل الظلمات والنور. تیسرا معنی جہل, جہالت کو ظلمت کہا گیا ہے, سورہ انعام 39 نمبر آیت. 39 نمبر آیت. اسی طرح 122 نمبر آیت, کما مثلہ فی الظلمات. زمین کی جو ظلمت ہے اس کو بھی ظلمات کہا گیا ہے, سورہ انعام 39 نمبر آیت. اسی طرح بر اور بحر کے جو ظلمت ہے اس کو بھی ظلمت کہا گیا ہے. یہ خشکا اور جو بحر ہے اس کی ظلمت کو بھی, سورہ انعام 63 نمبر آیت. ماں کی جو رحیم ہے, رحیم کی ظلمت کو بھی ظلمت کہا گیا ہے, اندھیرا ہے وہاں پہ, بچہ کئی اندھیروں کے اندر ہے. فی ظلمات ثلاث, تین قسم کا اندھیرا ہے. سورہ زمر 4 نمبر آیت. مچھلی کے پیٹ کی جو ظلمت ہے اس کو بھی ظلمت کہا گیا ہے, بطن الحوت. سورہ انبیاء 87 نمبر آیت, فنادا فی الظلمات. موج البحر, بحر کی جو امواج ہے اس کو بھی ظلمت کہا گیا ہے, سورہ نور 40 نمبر آیت. بارش کی جو تاریکی ظلمت ہے اس کو بھی ظلمت کہا گیا, ظلمت المطر, جیسے یہاں پہ ہے 19 نمبر آیت. او کصیب من السماء فیہ ظلمات. اسی طرح منافقت کی جو ظلمت ہے اس کو بھی ظلمات کہا گیا, جیسے یہاں پہ ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ. تو یہ مختلف مصداقات ہے ظلمت کی قرآن کریم میں, وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ. اب اس مثال کی طرف آئیں کہ اللہ رب العزت نے کیا مثال دی ہے. منافقین کی حالت کو اللہ رب العزت نے اس شخص کے حالت سے تشبیہ دی ہے کہ کوئی شخص مثلا کسی جنگل میں رہتا ہو اور رات ہو, تو جہاں پہ وہ شخص کھڑا ہے اس کو بالکل علم نہیں ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور میرے جو ارد گرد اطراف ہیں یہاں پہ کیا چیزیں ہیں, دشمن ہے, دوست ہے, کوئی زہریلا حیوان ہے, سانپ ہے, شیر ہے, اس کو کچھ نہیں پاتا, بس ایک ظلمت کے اندر وہاں پہ کھڑا ہے, جنگل ہے, پھر رات ہے. تو اچانک ہی کسی نے آگ جلائی یا اس شخص نے کسی ساتھی سے ماچس لے کر کے آگ جلائی, تو آگ جلانے کے بعد جب وہ آگ جلتی ہے تو اس کو اس کی ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے, تو اپنی ارد گرد کی طرف نظر دوڑاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا چیز ہے, میں کہاں پہ کھڑا ہوں. اپنی ارد گرد کے متعلق اس کو کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے. ابھی یہ اسی ارد گرد دیکھنے کی حالت میں ہے, اچانک ہی یہ آگ بجھ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. آگ کی جو حرارت اور گرمائش ہے وہ تو باقی رہتی ہے, لیکن آگ کی جو روشنائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تب اس شخص کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تب آپ اس شخص کی حالت میں تھوڑا سا غور کریں کہ اس شخص کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا کہ وہ کتنی ظلمت کے اندر مبتلا ہے. یہ شخص آگ جلنے سے پہلے پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ مثلا آپ کسی کبھی اندھیرے میں آپ چل رہے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی لائٹ وغیرہ ہو اس کی مدد سے آپ تھوڑا سا چلتے رہیں, اچانک وہ ختم ہو جائے, وہ لائٹ بند ہو جائے, تو آپ کی اس ظلمت میں اضافہ ہوگا, پھر آنکھیں بالکل کام نہیں کرتی انسان کی. تو اسی طرح جب یہ آگ بجھ گئی تو ان کی ظلمت میں مزید اضافہ ہوا ہے, اب اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ منافق بھی اسی طرح ہے, یہ بالکل کفر اور نفاق کی ظلمت میں تھے, تاریکی اندھیرے میں تھے, ان کو کچھ نہیں پاتا تھا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اطاعت کیا ہے, معصیت کیا ہے, توحید اور شرک کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اللہ رب العزت نے آگ جلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے, کہ اللہ نے اپنے نبی کو مدینہ میں بھیجا ہے اور اللہ کے رسول پر وحی آتی تھی, تو منافقین نے شروع میں اس وحی کو قبول کیا ہے. وحی کو قبول کیا تو وحی کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا اپنے متعلق, اپنے ماحول ارد گرد کے متعلق علم ہوا, تھوڑا سا ہی مستفید ہوئے اس سے کہ مسلمانوں کی منافع سے ان کو بھی فائدہ ہونا شروع ہوا, مسلمانوں سے تعلق ہوا, اپنے مال کو محفوظ کیا, اپنے خون کو محفوظ کیا, اور اسی طرح مسلمانوں سے ان کا رشتہ, تعلق, نکاح وغیرہ ہوا, تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے. لیکن اچانک ہی وہ آگ بجھ گئی, ختم ہو گئی, ابھی بالکل ظلمات کے اندر ہے, کئی اندھیرے کے اندر یہ منافقین مبتلا ہیں جو کسی چیز کو نہیں دیکھتے. آگ کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے ختم ہو گئی کہ آگ کی اس روشنائی کو باقی رکھنے کے لیے ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ لکڑی کی, یا اس مادے کی جس سے آپ نے آگ جلائی ہے, پیٹرول سے, ڈیزل سے, تیل سے, جس چیز سے آپ نے وہ آگ جلائی ہے, اس آگ کی بقا کے لیے اس مادے کو بار بار اضافہ کرنا ضروری ہے. آگ میں وہی مادہ آپ اضافہ کرتے رہیں گے تو وہ آگ چلتی رہے گی اور آپ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے. جیسے وہ مادہ ڈالنا آپ ختم کر دیں گی تو آگ بجھ جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو یہ ایمان ایک آگ ہے جو انسان بھڑکاتا ہے, جلاتا ہے. ابھی ایمان کیا چاہتا ہے؟ النار تقتضی مادة فكذلك الإيمان يقتضی مادة, جس طرح آگ کو اپنی بقا کے لیے مادے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کو اپنی بقا کے لیے مادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایمان کا مادہ کیا ہے؟ العلم النافع والعمل الصالح، علم نافع اور عمل صالح، صحیح علم حاصل کرنا، بصیرت، اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے رہنا تمام زندگی، تو اس سے وہ آپ کا جو ایمان ہے وہ دن بدن اس میں ترقی پیدا ہوتی جائے گی، روشنائی اس کی بڑھتی جائے گی، آپ کی بصیرت میں اضافہ ہوتا جائے گا کہ آپ ہر چیز کو دیکھیں گے اور ہر حالت میں آپ بصیرت کے ساتھ ہوں گی، جیسے اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً وفی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن یساری نوراً ومن فوق نوراً ومن تحت نوراً اور وجعل من فوق نوراً وجعل لی نوراً واعظم لی نوراً اللہم اعطینی نوراً، ہر طرف سے اللہ کے رسول نور مانگتے تھے، تو مسلمان بھی اسی طرح ہوتا ہے، مسلمان جب اپنی زبان چلاتا ہے تو اس کے سامنے نور اور روشنائی ہوتی ہے، مسلمان جب جس طرف دیکھتا ہے تو اس کے آنکھوں میں نور ہوتا ہے، تو بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے، کچھ اگر سنتا ہے تو وہ نور کے ساتھ سنتا ہے، اس کے کانوں میں نور ہوتا ہے، کچھ اگر پکڑتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے تو اس میں نور ہوتا ہے، سوچتا ہے تو اس میں نور ہوتا ہے، تو مسلمان اگر علیحدگی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس نور ہوتا ہے، مسجد کی طرف اگر جا رہا ہے تو اس کے پاس نور ہوتا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے کیا کرنے چاہیے، یہ بصیرت کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے معمولات جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہے سوچے تو انسان کو حقیقتاً اپنی زندگی سے لذت ہوتی ہے۔ کل میں اسے نکل رہا گھر سے تو مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے سوچا ہے کب جیسے مسلمان باہر نکلتا ہے، شریعت نے سکھایا کہ تم دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر جیسے آپ قدم اٹھاتے جا رہے ہیں مسجد کی طرف، ایک گناہ معاف ہوگا، ایک اجر ملے گا، ایک درجہ بلند ہوگا، اور راستے میں ذکر کرتے جائیں گے، جیسے مسجد کو پہنچ جائیں گے، ایسے میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا اسلام کی خوبیوں کے بارے میں، جیسے مسجد کو پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے بائیں پاؤں کو جوتے سے نکالنا ہے، پھر دائیں پاؤں کو اپنے پہلے مسجد کے اندر رکھنا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجه الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب غفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں جنا تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، جیسے نماز شروع کرنے تو آپ کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، شروع میں کیا پڑھنا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، نماز سلام پھرتے ہیں تو فوراً جماعت کی نماز شروع ہوتی ہے، نماز کے بعد پھر ذکر اذکار ہے، جیسے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے بائیں پاؤں رکھنا ہے، جوتوں کے پاس جب آتے ہیں تو پہلے اپنے دائیں پاؤں سے جو ہے نا جوتے پہننے ہیں، پھر وہاں سے جیسے نکلیں گی دعا پڑھیں گی، تو جیسے گھر میں داخل ہوں گے تو پھر دعا پڑھیں گی، تو کتنا روشنی ہے مسلمان کی زندگی میں، قدم قدم پر روشنائی ہے، گاڑی کی طرف جاتے ہیں تو فوراً روشنائی آپ کے سامنے آتی ہے کہ گاڑی میں اس طرح سوار ہونا ہے، اس میں ہی دعا پڑھنی ہے، تو جس شخص کو بھی آپ دیکھتے ہیں، عالم کو دیکھتے ہیں تو کیسے ملنا ہے، جاہل کو دیکھنا ہے تو کیسے ملنا ہے، عالم کے ساتھ بات ہو رہی تو کیفیت کیا ہوتی ہے، جاہل کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، بیوی سے ملتے ہیں تو کیا کیفیت ہے، بچوں سے ملنا ہے تو کیا کیفیت ہے، تو زندگی کی، مسلمان کی زندگی کے ہر لمحے میں شریعت نے روشنی ڈال دی ہے، تو یہ نور ہی نور ہے، لیکن منافق و تراکہم فی ظلمات، کافر کی زندگی میں، منافق کی زندگی میں ہر طرف سے ظلمت ہے، عقیدے کے اندر ظلمت ہے، عمل میں ظلمت ہے، اخلاق میں ظلمت ہے، بالکل بہرا اندھا اور گنگا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں، کہاں سے قدم اٹھا رہا ہوں، کہاں پہ قدم رکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں پاتا اس کو، اس مثال کا ہی مطلب ہے، یہ جس طرح کی آگ اپنی بقا میں مادے کی طرف محتاج ہے، تو مسلمان کو اپنی ایمان کی بقا میں مادے کی طرف محتاج ہے، اور وہ مادہ کیا ہے علم نافع اور عمل صالح، ہماری تربیت کیا کی ہے قرآن کریم نے، مثال کے ذریعے سے قرآن نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ اگر منافقین قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے، منافقین کو اس مثال سے فائدہ نہیں ہوا تو تم تو عقل کر لو، تمہیں تو فائدہ ہونے چاہیے، منافقین کی طرح تو نہ بنو، منافقین بھی شروع میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اور اہل علم لکھتے ہیں کچھ منافقین حقیقتاً مسلمان ہوئے تھے، لیکن اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہی اسلام قبول کیا، بس بات ختم ہو گئی، پھر اس مادے کا اضافہ نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ علم حاصل نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو اللہ نے بس وہ ایمان چھین لیا ان سے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَات. پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے استوقد ناراً کہا ہے. نار, نار کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ نار میں دو چیزیں ہوتی ہیں, پہلی چیز احراق اور دوسری چیز اشراق. آگ میں جلانے کی بھی قوت ہوتی ہے اور روشنائی کرنے کی بھی قوت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس نار سے اشراق روشنی کا جو مادہ تھا اللہ نے وہ چھین لیا ہے, لیکن جو اس میں احراق کا مادہ تھا وہ اللہ نے باقی رکھا ہے کہ وہ منافقین کو سزا ملے گی. فلما اضاءت ما حوله, ما حوله کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے انسان کے ہر طرف میں روشنی پیدا ہوتی ہے, ہر طرف نور پیدا ہوتا ہے, اور اسی نور پر پھر اخروی نور مرتب ہوگا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو وہی اعمال کا نور ہوگا جس کی مدد سے انسان پوری صراط عبور کرے گا. دوسرا فائدہ ما حوله میں یہ ہے کہ منافقین کی ایمان کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی روشنی ملی تھی, زیادہ نہیں ملی تھی, جو جلدی ختم ہو گئی, بوجھ گئی. ذہب اللہ بنورہم, یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اذہب اللہ بنورہم, بلکہ اللہ نے ذہب متعدی کا سے لازم کو اللہ نے متعدی بنایا حرف جر کے ساتھ. اشارہ ہے ذہب اللہ بنورہم, اس تعبیر میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے منافقین سے مکمل طور پر نور چھین لیا ہے. اب منافق کے پاس کوئی نور نہیں ہوتا, منافق جس دور میں بھی ہو منافق کی زندگی میں کوئی نور نہیں ہوتا. پھر اللہ رب العزت نے بنورہم کہا, بضوئہم نہیں کہا, اس لیے کہ ضوء زیادہ روشنی کو کہا جاتا ہے اور نور کم روشنی کو کہا جاتا ہے. اس لیے سورج کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وجعل الشمس ضیاء والقمر نورا, سورج کے لیے اللہ نے ضیاء کا لفظ استعمال کیا اور قمر کے لیے اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے ذہب اللہ بضوئہم اگر کہتے تو پھر مطلب ہی نکل آتا کہ اللہ نے زیادہ روشنی چھین لی ہے لیکن تھوڑی سی روشنی باقی ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ذہب اللہ بنورہم, جو تھوڑی سی روشنی تھی وہ میں نے چھین لی ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ان کے پاس. پھر اللہ نے بنورہم کہا, بنارہم نہیں کہا, ذہب اللہ بنارہم, اللہ ان کی آگ کو لے گیا, ایسے نہیں کہا, بلکہ بنورہم کہا, اس لیے کہ منافقین کی ایمان کا جو نور تھا وہ تو اللہ نے چھین لیا ہے, لیکن نار میں جو جلانے کا جو مادہ ہے وہ منافق کے لیے باقی ہے. تو ایمان بھی اسی طرح ہے, ایمان میں جلانے کی بھی قوت ہے, روشنی کرنے کی بھی قوت ہے. ایمان کے مطابق عمل کریں گی, ایمان کی قدر کریں گی, تو بس یہ حجت, حجت آپ کے لیے حجت, آپ کے لیے دلیل, اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر ملے گی. لیکن اگر ایمان پر عمل نہ کیا تو بس یہی ایمان, یہی قرآن, یہی سنت تمہاری خلاف دلیل بنیں گے قیامت کے دن, اور اس ایمان کی ناقدری کی وجہ سے اللہ رب العزت جلائیں گے انسان کو. ذہب اللہ بنورہم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, کئی قسم کی ظلمت میں اخلاق, عقیدہ, عمل, گفتار, لین دین, معاملات, ہر قسم کی ظلمت کے اندر مبتلا, لا يبصرون, کچھ بھی نظر نہیں آتا ان کو. اب ان کی اس عدم بصیرت کی اللہ نے مزید وضاحت کر دی کہ اب اس حد تک یہ اندھیرے میں ہے. سمن بکمن, سمن یہ اسمن کی جمع ہے, بہرے شخص کو کہتے ہیں جس کی سماعت کی قوت سلب کیا گیا ہو, نہ ہو سماعت کی قوت نہ ہو. بکمن یہ گنگے کو کہتے ہیں جو بولنے کی قوت نہ رکھتا ہو. اب کمن کی جمع ہے. عمیون یہ اعما کی جمع ہے, اندھا, جس کی بینائی کی قوت جسے چھین لی گئی ہو. یہ سمن یہ مادہ قرآن کریم میں 15 بار استعمال ہوا ہے, 15 بار, دو جگہوں میں حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے اور بقیہ مقامات میں یہ مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. 15 بار یہ لفظ قرآن میں مستعمل ہے, دو مقامات میں یہ سمن کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے اور بقیہ مقامات میں مثال کے طور پر ذکر ہوا ہے. وہ دو مقامات جہاں پہ سمن حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے, ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی 97 نمبر آیت 9-7, اور دوسرا مقام سورہ ہود 28 نمبر آیت. بکمن ابکمن کی جمع ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے, چھ مقامات میں استعمال ہوا ہے، دو جگہوں میں یہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے گنگے کے معنی میں، اور بقیہ جگہوں میں، ان چار جگہوں میں یہ مثال کے طور پر ذکر ہوا ہے. وہ دو مقامات جہاں پہ یہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے وہ سورہ النحل 76 نمبر آیت اور سورۃ بنی اسرائیل کی وہی 97 نمبر آیت. عمی اعما کی جمع ہے، یہ لفظ قرآن کریم میں 33 بار استعمال ہوا ہے، 33 بار. یہ چھ جگہوں میں حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے. اعما کا لفظ چھ جگہوں میں حقیقی معنی میں، اندھپن کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بقیہ جگہوں میں یہ مثال کے طور پر ذکر ہوا ہے. وہ چھ جگہ جہاں پہ یہ اپنے اصل معنی میں استعمال ہوا ہے، سورہ عبسہ کے پہلے آیت عبسہ وتولى ان جاءه الاعمى، دوسرے آیت، اور سورہ نور 61 نمبر آیت 6-1، اور تیسرا مقام سورہ طہ 24 نمبر آیت، چوتھا مقام سورہ ہود 28 نمبر آیت، پنچواں مقام بنی اسرائیل وہی 97 نمبر آیت، اور چھٹا مقام سورہ الفتح 18 نمبر آیت. تو سمن یہ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا ارجعون یہ نہیں لوٹتے ہیں کسی سے، فہم لا ارجعون من الباطل الى الحق اپنی باطل سے حق کی طرف نہیں آتے. ویسے دنیاوی امور میں تو یہ سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن دینی امور کے متعلق ان کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، جیسے کہ ان میں قوت سماعت ہو نہ ہو اور آپ کی آوازیں کچھ سنائی نہیں دیتی. اور یہ حالت آپ دیکھیں، آپ درس دے دیں یا جمعہ وغیرہ پڑھائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جن میں منافقین کی صفات ہیں کہ آپ درس دیتے ہیں یا جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک گھنٹہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، بالکل ٹس مس نہیں ہوتا، وہ بلکہ سو رہا ہوتا ہے، کبھی وہ جمائی آتی ہے اس کو اور کبھی بائن دیکھ رہا ہے، کبھی دائن دیکھ رہا ہے، اس کو لطف ہی نہیں ہے، بابا گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ منافقین کی علامت ہے. اور بکمن حق بات بالکل نہیں کرتا، جب حق کی محفل میں بیٹھتے ہیں، حق بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو اس کو کچھ کہنے کو نہیں آتا، لیکن جیسے کوئی دنیاوی گفتگو شروع کریں تو بڑا لیکچرار ہوگا، وہ بڑا پروفیسر ہوگا. عام یون بھی اسی طرح ہے، اللہ کی قدرت کی جو دلائل دیکھتے نہیں ہیں. او کا سیب من السماء، یہ دوسری مثال ہے جو اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے، اس کو مثالی مائی کہتے ہیں، پانی کی مثال. او کا سیب، یا ان منافقین کی مثال اس بارش کی طرح ہے، من السماء آسمان کی طرف سے، فیہ ظلمات کی اس بارش میں ظلمت ہے، تاریکی ہے، ورعد گرج ہے، وبرق اور یہ بجلی ہے، یجعلون اصابعہم یہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس کرج کی آواز کے خوف سے، اس کرج کی آواز کی وجہ سے، حضر الموت خوف کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین اللہ رب العزت گرنے والا ہے کفار کو. اس مثال یہاں پہ بھی وہی دو طریقہ ہے مفسرین کا، تشبیہ المفرد بالمفرد اور تشبیہ المرکب بالمرکب. تشبیہ المرکب آسان ہے، سیب بارش کو کہتے ہیں، المطر الکثیر زیادہ بارش کو عربی میں سیب کہا جاتا ہے. من السماء، یہ لفظ سماء قرآن کریم میں 120 بار استعمال ہوا ہے، لفظ سماء قرآن کریم میں 120 بار استعمال ہوا ہے، اور لفظ سماوات 190 بار استعمال ہوا ہے، کہ مجموعاتاً یہ 310 بار بنتا ہے. سما اور سماوات کا لفظ مجموعاً قرآن میں 310 بار استعمال ہوا ہے. اس کی کئی اطلاقات ہیں، ایک تو اسی آسمان سب عن شدہ جو سات آسمان ہے اس کو بھی سما کہا جاتا ہے، اور دوسرا بادل، بادل کو بھی سما کہا جاتا ہے، اور تیسرا اطلاق ہر وہ چیز جو آپ کی سر سے اوپر ہو اس کو سما کہا جاتا ہے، جو آپ سے اوپر ہو کل ما علاک او اضلک فهو سماک، ہر وہ چیز جو آپ پر سایہ کرتی ہے یا آپ سے اوپر ہے اس کو آسمان کہا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے سقف کو بھی، چھت کو بھی سما کہا جاتا ہے. او کصیب من السماء، یہاں پہ سما سے مراد بادل ہے. فیہ ظلمات، ظلمات و رعد، رعد اس کے بارے میں دو تفسیر ہے، معتزلہ فلاسفہ اور فلاسفہ سے متاثر جو مفسرین ہے وہ کہتے ہیں کہ رعد صوت استقاک اجرام السحاب، یہ بادل جب آپس میں ملتے ہیں، بادل کا ایک ٹکڑا جب دوسرے ٹکڑے سے ملتا ہے تو اس کی ٹکرانے سے ایک آواز نکلاتی ہے، اس آواز کو رعد کہا جاتا ہے. یہ فلاسفہ اور فلسفیوں سے متاثر جو مفسرین ہیں ان کی تفسیر ہے، لیکن جو قرآن احادیث متاثر لوگ ہیں وہ اس کی وضاحت حدیثی کرتے ہیں. سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الرعد ملک من الملائکہ مؤکل بالسحاب، یہ رعد ایک ملائکہ ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے بادلوں کو چلانا. بیدہ او فی یدہ مخراق من النار، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے. یزجر بہ السحاب، جس کے ذریعے سے وہ چلاتا ہے بادلوں کو. تو السحاب، یزجر بہ السحاب والصوت الذی یسمع منہ، اور وہ آواز جو اس سے سنی جاتی ہے کہ جو جب وہ مارتا ہے بادلوں کو آواز اسے نکلاتی ہے، اسی کو جو ہے نا وہ رعد کہا جاتا ہے، اس سے آواز بھی نکلاتی ہے. تو اس آواز کو بھی رعد کہا جاتا ہے اور اس ملائکے کا نام بھی رعد ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے یہ بادلوں کو چلانا. اذا زجرہ حتی ینتہ الی حیث امرہ، یہ بادلوں کو چلاتا رہتا ہے، وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک پہنچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پہنچانے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان بادلوں کو یہاں سے چلاؤ اور وہاں تک پہنچا دو جہاں پہ اللہ رب العزت بارش برسانا چاہتے ہیں. تو جب حدیث سی تفسیر ملتی ہے تو بس بات ختم ہو گئی کہ اس مارنے کی آواز کو بھی رعد کہا جاتا ہے اور اس ملائکہ کا نام بھی رعد ہے. برق تو ظاہر ہے وہ بجلی. ویجعلون اصابعہم، اصابع اصبعن کی جمع ہے، انگلی کو بھی کہتے ہیں اور انگلیوں کا جو سر ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے. یہ صرف دو بار لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. آذانن کا جو مادہ ہے آذان، یہ اذنن کی جمع ہے، کان کو کہتے ہیں. یہ لفظ قرآن کریم میں 18 بار استعمال ہوا ہے آذان کا لفظ. اور سوائق کا لفظ یہ قرآن کریم میں 8 بار استعمال ہوا ہے. سوائق سائقتن کی جمع ہے، شدت صوت الرعد، وہ جو بادل کی آواز ہے ملائک جب ان کو مارتا ہے تو اس کو سائقہ کہا جاتا ہے. حضر الموت، یہ موت قرآن کریم میں 109 بار استعمال ہوا ہے. حضر الموت 109 بار لفظ استعمال ہوا ہے. مطلق عدم کو بھی موت کہا جاتا ہے، جیسے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم تھے مردے اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا. مردے سے مطلب یعنی تم نہیں تھے، معدوم تھے. تو موت کا لفظ عدم پر بھی بولا گیا ہے. اسی طرح موت العقابی، سزا کے طور پر وقتی طور پر اللہ جس کو مار دیتا ہے اس کو بھی موت کہا جاتا ہے، موت عقابی. سورہ البقرہ 243 نمبر آیت. تیسرا موت الاعجازی، معجزے کے طور پر اللہ کسی کو مار دیتے ہیں اس کو بھی موت کہا جاتا ہے، جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مار دیا تھا، موت آئی تھی ان کی معجزے کے طور پر. 259 نمبر آیت سورۃ البقرہ. شہادت کو بھی موت کہا جاتا ہے، سورۃ آل عمران 43 نمبر آیت. موت کے جو اسباب ہے اس کو موت کہا جاتا ہے، سورہ ابراہیم 17 نمبر آیت. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، جہالت کو بھی موت کہا جاتا ہے. سورۃ انعام 122 نمبر آیت, او من کان میتن فاحییناہ. شرک باللہ, شرک کو بھی موت کہا جاتا ہے. سورۃ یونس 31 نمبر آیت, ومن یخرج الحی من المیت. وہاں مفسرین کہتے ہیں ومن یخرج الموحد من المشرک. بیٹا مشرک میت ہے, باپ مشرک ہے میت ہے, بیٹا موحد ہے یہ زندہ ہے. تو مختلف اس کے معنی حضر الموت. واللہ محیط بالکافرین. پھر اس مثال کی وضاحت کل کے درس میں انشاءاللہ. وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. یہ اذان ہے, وہ اذان ہے, یہ الف کے